No to teraz, żeby nie trzymać się, baranek może. No, też, żeśmy nie ćwiczyli tego w ogóle. Nigdy. No tak, tak jak na elektrycznych, tylko... Tylko bez fuza. Dźwięk się tak nie ciągnie, więc trzeba gęściej ręką. Co brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litości do Boga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy braku własnej miłości, plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją, trzy, raz, dwa, trzy. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony baryłek, a przed nią wieży baranek. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją wodni spoczęcy, dobić chcą ją w morzu zawiści, paranoiczy pozy zawiści. Utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagrać do swego bagna, ale wam, ja ją przecież lepiej znam. Trzy, raz, dwa, trzy. Na głowie kietry ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się Boże drogi, znów ta jachta chmyła podłogi. Tylko przemu ręce ma białe, chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, skinęła dłonią, parła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w to. Dziewczyna pięknie się stara, nosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane. No i proszę teraz tu chóry anielskie. Na głowie kwietny. Słuchajcie, no to To co teraz z nami będzie?